같은 chip. 때든 미네 그든 뒤네 길. 나 노용 비스도 제압엠 믿어있니 누나. 근데 베르지 사야 뭐대 문나 손 돌아 다 드라고 쓰네 분노 부페 맘마 국시 펜타 따마 모들라 찐네 대 무이네 시갔다 시그라오 그토 닫아서 푹 대 파테 대 파테 De parte, de parte, de parte, en otra parte. La tine prima dată erau plecați ai tăi de acasă. Să nu ne prindă, am venit cu teamă. Când mi-ai deschis, am exclamat, mamă. Asta a fost, acum e altceva. Putem striga că sunt al tău și ești a mea. Nu mai avem de ce să ne ascundem. Nu îmi pasă, hai fă-ți bagajul. Te aștept acasă. Și vreau câteodată să fug departe. Departe. Departe, departe, departe, în altă parte.